महाभारत वन पर्व जयद्रथ विमोक्षण पर्व द्विसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्याय भीम द्वारा बंदी होकर जयद्रथ का युधिष्ठिर के सामने उपस्थित होना, उनकी आज्ञा से छूटकर उसका गंगा द्वार में तप करके भगवान शिव से वरदान पाना तथा भगवान शिव द्वारा अर्जुन के सहायक भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन। वैसंपायन वाच जयद्रथस्तु संप्रेक्ष भ्रातारौ उद्यतावुभौ प्राधावत्तूर्णमव्यग्रो जीवितेऽप्सु सुदुःखितः। वैसंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीम और अर्जुन दोनों भाइयों को अपने वध के लिए तुले हुए देख जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और घबराहट छोड़कर प्राण बचाने की इच्छा से तुरंत तीव्र गति से भागने लगा। तम भीमसेनो धावन्तम् अवतीर्य रथात् बलि अभिद्रुत्य निजग्राह केशपक्षे समर्षणः। उसे भागता देख अमरस में भरे हुए महाबली भीम भी रथ से उतर गए और बड़े वेग से दौड़कर उन्होंने उसके केश पकड़ लिए। समुद्यम्य च तं भीमो निष्पिष्पेश महीतले शिरो गृहीत्वा राजानं ताडयामास चैवः। तत्पश्चात भीम ने उसे ऊपर उठाकर धरती पर पटक दिया और उसे रौंदने लगे। फिर उन्होंने राजा जयद्रथ का सिर पकड़कर उसे कई थप्पड़ लगाए। पुनः संजीवमानस्य तस्योत्पत्ति तुमिच्छतः पदामूर्ति महाबाहो प्राहरद् विलपिष्यतः तस्य जानो ददौ भीमो जग्ने चैनम अरत्यताम् समोहमं मघवन् राजा प्रहार वरवीडितः। इतनी मार खाकर भी वह अभी जीवित ही था और उठने की इच्छा कर रहा था, इसी समय महाबाहु भीम ने उसके मस्तक पर एक लात मारी। इससे वह रोने चिल्लाने लगा तो भी भीमसेन ने उसे गिराकर उसके शरीर पर अपने दोनों घुटने रख दिए और उसे घूसों से मारने लगे। इस प्रकार बड़े जोर की मार पड़ने से पीड़ा के मारे राजा जयद्रथ मूर्छित हो गया। सरोसं भीमसेनं तु वारयामास फाल्गुनः दुस्सलाया कृते राजा यत्तदा हेति कौरवः। इतने पर भी भीमसेन का क्रोध कम नहीं हुआ। यह देख अर्जुन ने उन्हें रोका और कहा, कुरुनंदन, दुस्सला के वैधव्य का ख्याल करके महाराज ने जो आज्ञा दी थी उसका भी तो विचार कीजिए। भीमसेन उवाच नायं पाप समाचारो मत्तो जीवितुमर्हति कृष्णाया तदनहार्याः परिक्लेष्टा नराधमः। भीमसेन ने कहा, इस नराधम ने क्लेश पाने के अयोग्य द्रौपदी को कष्ट पहुँचाया है, अतः अब मेरे हाथ से इस पापाचारी जयद्रथ का जीवित रहना ठीक नहीं है। किं नु शक्यं मया कर्तुं यद् राजा सततं घृणी त्वं च बालिशया बुद्ध्या सदैवास्मान् त्रभाधसे। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ, राजा युधिष्ठिर सदा दयालु ही बने रहते हैं और तुम भी अपनी बाल बुद्धि के कारण मेरे ऐसे कामों में सदा बाधा पहुँचाया करते हो। एवम् उक्त्वा शतास्तस्य पञ्चचक्रे वृकोदरः अर्धचन्द्रेण बाणेन किञ्चिद् अब्रुवन्त तदा। ऐसा कहकर भीम ने जयद्रथ के लंबे लंबे बालों को अर्धचंद्राकार बाण से मूड़कर पांच चोटियां रख दी। उस समय वह भय के मारे कुछ भी बोल नहीं पाता था। विकथयित्वा राजानं ततः प्राह वृकोदरः जीवितुं चेक्षसे मूढः हेतुं मे गदतः शृणु। तदनंतर कटु वचनों से सिंधुराज का तिरस्कार करते हुए भीम ने उससे कहा, अरे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो जीवन रक्षा का हेतुभूत मेरा यह वचन सुन। दासोस्मीति तथा वाच्यम संसत्सु च सभासु च एवं ते जीवितम तद्याम एष युद्ध जितो विधि। तू राजाओं की सभा समितियों में जाकर सदा अपने को महाराज युधिष्ठिर का दास बताया कर, यह शर्त स्वीकार हो तो तुझे जीवन दान दे सकता हूँ। युद्ध में विजयी पुरुष की ओर से हारे हुए के लिए ऐसा ही विधान है। एवमस्मीति तम राजा कृष्णमाणो जयद्रथ प्रोवाच पुरुष व्याघ्रम भीममाह वशोभिनम। उस समय सिंधुराज जयद्रथ धरती पर घसीटा जा रहा था, उसने उपर्युक्त शर्त स्वीकार कर ली और युद्ध में शोभा पाने वाले पुरुष सिंह भीमसेन से अपनी स्वीकृति स्पष्ट बता दी। तत एनम विचेष्टन्तम् बद्ध्वा पार्थो वृकोदरः रथमारोपयामास विसंज्ञम् पांशुगुंठितम्। तदनंतर वह उठने की चेष्टा करने लगा, तब कुंती कुमार विकोदन ने उसे बांधकर रथ पर डाल दिया। वह बेचारा धूल से लथपथ और अचेत हो रहा था। ततस्तम रथमासाय भीमः पार्थानुगस्तदा अभेत्याश्रमम् अध्यस्थम् अभ्यगच्छद युधिष्ठिरम्। उसे रथ पर चढ़ाकर आगे आगे भीम चले और पीछे पीछे अर्जुन। आश्रम पर आकर भीमसेन वहां मध्य भाग में बैठे हुए राजा युधिष्ठिर के पास गए। दर्शयामास भीमस्तु तदवस्थम जयद्रथम तम राजा प्राह सदृष्ट्वा मुच्यतामिति चाब्रवीत्। भीम ने उसी अवस्था में जयद्रथ को महाराज के सामने उपस्थित किया। उसे देखकर राजा युधिष्ठिर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अब इसे छोड़ दो। राजानं चाब्रवीत् भीमो द्रौपद्या कथ्यतामिति दास भाव गतो शेष पांडूनाम पापचेतनः। तब भीमसेन ने भी राजा से कहा, आप द्रौपदी को यह सूचित कर दीजिए कि यह पापात्मा जयद्रथ पांडवों का दास हो चुका है। तमुवाच ततो ज्येष्ठो भ्राता संप्रणयम वचः मुच्चयनम अधमाचारम प्रमाणा यदि ते भयम्। तब बड़े भाई युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक भीमसेन से कहा, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पापाचारी को छोड़ दो। द्रौपदी चाब्रवीत् भीमम् अभिप्रेक्ष युधिष्ठिरम् दासोऽयम् उच्यताम् राज्ञस्त्वया पञ्चशतः कृतः। उस समय द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर की ओर देखकर भीमसेन से कहा, आपने इसका सिर मोड़कर 5 चोटियां रख दी है तथा यह महाराज का दास हो गया है, अतः अब इसे छोड़ दीजिए। स मुक्तो भेत्य राजानम अभिवाद्य युधिष्ठिरम ववन्ते विह्वलो राजन तांच दृष्ट्वा मुने सदा। राजन, तब जयद्रथ बंधन से मुक्त कर दिया गया। उसने विह्वल होकर राजा युधिष्ठिर के पास जा उन्हें प्रणाम करने के पश्चात वहां बैठे हुए अन्यान्य मुनियों को भी देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तमुवाच घृणी राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः तथा जयद्रथम दृष्ट्वा गृहीतम सभ्यसाचिनाम्। उस समय आदर देते हुए अर्जुन ने जयद्रथ का हाथ थाम लिया, तब दयालु राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने जयद्रथ की ओर देखकर कहा, अदासो गच्छ मुक्तो सीमैवं कार्षि पुनः क्वचिन् स्त्री कामं वाधिगस्तु त्वां क्षुद्र क्षुद्र सहायवान् एवं विधं हि कः कुर्यात् वदन्य पुरसाधवः कर्म धर्मै विरुद्धं वै लोक दुष्टं च कर्मते। सिंधुराज, अब तू दास नहीं रहा, जा, तुझे छोड़ दिया गया है, फिर कभी ऐसा काम न करना। अरे, तू पराई स्त्री की इच्छा करता है, तुझे धिक्कार है, तू स्वयं तो नीच है ही, तेरे सहायक भी अधम है, तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा नराधम है जो ऐसा धर्म विरुद्ध कार्य कर सके। तेरा यह कर्म संपूर्ण लोक में निंदित है। गतसत्त्वमिव ज्ञात्वा कर्तारं वसुभस्यतम् संप्रेक्ष भरतश्रेष्ठ कृपां चक्रेतराधिपः धर्मे ते वर्धतां बुद्धिर्माचा धर्मे वनः कृताः स्व शरथ पादातः स्वस्ति गच्छ जयद्रथ। वह अशुभ कर्म करने वाला जयद्रथ मृत प्राय सा हो गया है, यह देख और समझकर भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उस पर कृपा की और कहा, तेरी बुद्धि धर्म में उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, तू कभी अधर्म में मन न लगाना। जयद्रथ अपने रथ घोड़े और पैदल सबको साथ लिए कुशल पूर्वक चला जा। एव मुक्तस्तु सम्रेडं तुष्णिं किञ्चिदवाङ्मुखः जगाम राजन् दुःखार्तो गंगा द्वाराय भारत सदेवं चरणं गत्वा विरूपाक्षमुपापतिं तपश्चचार विपुलं तस्य प्रीतो वृषध्वजः बलिं स्वयं प्रत्यगृह्णात् प्रियमाणस्त्रिलोचनः। राजन युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जयद्रथ बहुत लज्जित हुआ और नीचा मुंह किए वहां से चुपचाप चला गया। जन्मेजय वह पराजित होने के महान दुख से पीड़ित था, अतः वहां से घर न जाकर गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार को चल दिया। वहां पहुंचकर उसने तीन नेत्रों वाले भगवान उमापति की शरण ली, बड़ी भारी तपस्या की। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। त्रिनेत्रधारी महादेव ने प्रसन्नता पूर्वक स्वयं दर्शन देकर उसकी पूजा ग्रहण की। वरम चास्मै ददौ देव स जग्राह चक्तृणौ समस्तान् सरथान् पंच जयेयं जिति पांडवान् इति राजा ब्रवीत् देवं नेति देवस्तमब्रवीत् अजय्याश्चाप्य वध्याश्च वार्यस्य सितान् युधि ऋतेर्जनं महाबाहुन्दरं नामं सुरेश्वरं भदर्यां तप्त तपसं नारायण सहायकम्। जन्मेजय भगवान ने उसे वर दिया और जयद्रथ ने उसको ग्रहण किया। यह वर क्या था यह बताता हूँ, सुनो। मैं रथ सहित पांचों पांडवों को युद्ध में जीत लूँ, यही वर सिंधुराज ने महादेव जी से मांगा, परंतु महादेव जी ने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता, पांडव अजय और अवध्य हैं, तुम केवल एक दिन युद्ध में महाबाहु अर्जुन को छोड़कर अन्य चार पांडवों को आगे बढ़ने से रोक सकते हो। देवेश्वर नर जो बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के साथ रहकर तपस्या करते हैं वे ही अर्जुन हैं। अजितं सर्वलोकानां देवैरपि दुरासदं मया दत्तं पाशुपतं दिव्यं अप्रतिमं शरणं शरम् अवापलोकपालेभ्यो वज्रादीन स महाशरान्। उन्हें तुम तो क्या संपूर्ण लोक मिलकर भी जीत नहीं सकते, उनका सामना करना तो देवताओं के लिए भी कठिन है। मैंने उन्हें पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र प्रदान किया है जिसके तोड़ का दूसरा कोई अस्त्र ही नहीं है। इसके सिवा अन्यान्य लोकपालों से भी उन्होंने वज्र आदि महान अस्त्र प्राप्त किए हैं। देव देवो जनंतात्मा विष्णु सुर गुरु प्रभु प्रधान पुरुषो व्यक्तो विश्वात्मा विश्वमूर्ति महान। अब मैं तुम्हें नरस्वरूप अर्जुन के सहायक भगवान नारायण की महिमा बताता हूँ, सुनो। भगवान नारायण देवताओं के भी देवता, अनंत स्वरूप, सर्वव्यापी, देवगुरु, सर्वसमर्थ, प्रकृति पुरुष रूप, अव्यक्त, विश्वात्मा एवं विश्वरूप हैं। युगांत काले संप्राप्ते कालाग्निर्दहते जगत सपर्वतार्णवद्वीपं सशैलवनकाननम्। प्रलय काल उपस्थित होने पर वे भगवान विष्णु ही कालाग्नि रूप से प्रकट हो पर्वत, समुद्र, द्वीप, शैल, वन और काननों से संपूर्ण जगत को दग्ध कर देते हैं। निर्दहन्नागलोकांश पाताल तलचारिणः अथांतरिक्षे सुमहन्नानावर्णापयोधरा। फिर पाताल तल में विचरण करने वाले नाग लोगों को भी वे भस्म कर डालते हैं। कालाग्नि द्वारा सब कुछ भस्म हो जाने पर आकाश में अनेक रंग के महान मेघों की घोर घटा घिर आती है। घोर स्वरा विनदे नवलंबिन समुत्तिष्ठन दिश सर्वा विभर संत समन्तत। भयंकर स्वर से गर्जना करते हुए वे बादल बिजलियों की मालाओं से प्रकाशित हो संपूर्ण दिशाओं में फैल जाते और सब ओर वर्षा करने लग जाते हैं। ततोग्निम् नाशयामासो संवर्ताग्ने नियामकाः अक्षमात्रेष धारा भी तिष्ठन्त्या पुर्यवर सर्वसः। इससे प्रलयकालीन अग्नि बुझ जाती है। संवर्तक अग्नि का नियंत्रण करने वाले वे महामेघ लंबे सर्पों के समान मोटी धाराओं से जल गिराते हुए सबको डुबो देते हैं। एकार्णवे तदा तस्मिन्नुपशान्त चराचरे नष्ट चंद्रार्क पवड़े ग्रह नक्षत्र वर्जिते। उस समय संपूर्ण दिशाओं में पानी भर जाने से चारों ओर एकाकार जलमय समुद्र ही दृष्टिगोचर होता है। उस एकार्णों के जल में समस्त चराचर जगत नष्ट हो जाता है। चंद्रमा सूर्य और वायु भी विलीन हो जाते हैं। ग्रह और नक्षत्रों का अभाव हो जाता है। चतुर्युग सहस्रांते सलिले नाप्लुता महे ततो नारायणाक्षस्तु सहस्राक्ष सहस्रपान सहस्र शीर्षा पुरुष सप्त काम स्वतीन्द्रिय फटा सहस्र विकटम शेषम पर्यंक भाजनम सहस्र म्युतिमांसु संघातम अतिमित द्युतिम कुंदे दुहार गोक्षीर मृडाल कुमुद प्रभम तत्रासौ भगवान देव स्वपंजल निधौ तदा नैसेन तमसा व्याप्ताम त्वाम रात्रिम कुरुते विभु। 1000 चतुर्युगी समाप्त होने पर उपर्युक्त एकार्णों के जल में जब पृथ्वी डूब जाती है तत्पश्चात नारायण नाम से प्रसिद्ध भगवान श्रीहरि उस एकार्णों के जल में सहन करने के हेतु अपने लिए निशा कालोचित अंधकार तमोगुण से व्याप्त महारात्रि का निर्माण करते हैं। उन भगवान के सहस्रों नेत्र सहस्रों चरण और सहस्रों मस्तक हैं। वे अंतर्यामी पुरुष हैं और इंद्रियातीत होने पर भी शयन करने की इच्छा से उन शेष नाग को अपना पर्यंक बनाते हैं जो सहस्रों फणों से विकटाकार दिखाई देते हैं। वे शेष नाग एक सहस्र प्रचंड सूर्यों के समूह की भांति अनंत एवं असीम प्रभा धारण करते हैं। उनकी कांति कुंद पुष्प चंद्रमा मुक्ताहार गोदुग्ध कमलनाल तथा कुमुद कुसुम के समान उज्ज्वल हैं। उन्हीं की सैया बनाकर भगवान श्रीहरि सहन करते हैं। सत्वोद्रेका प्रबुद्धस्तु शून्यम लोकम अपश्यत एवं चोदाहरन्त्यत्र श्लोकम नारायणम प्रति। तत्पश्चात सृष्टि काल में सत्वगुण के आधिक्य से भगवान योग निद्रा से जाग उठे। जागने पर उन्हें यह समस्त लोक सूना दिखाई दिया। महर्षिगण भगवान नारायण के संबंध में यहाँ इस श्लोक का उदाहरण दिया करते हैं। आपो नारायण सत्तन्नवैत्यपाम नाम सुश्रम अयनम तेन चैवास्ते तेन नारायण स्मृत। जल भगवान का शरीर है इसीलिए उनका नाम नार सुनते आए हैं। वह नार ही उनका अयन अर्थात गृह है अथवा उसके साथ एक होकर वे रहते हैं इसीलिए उन भगवान को नारायण कहा गया है। प्रध्यान समकालम तो प्रजा हे तो सनातन ध्यातमात्रे तो भगवन नाभ्याम पद्म समुत्थित। तत्पश्चात प्रजा की सृष्टि के लिए भगवान ने चिंतन किया। इस चिंतन के साथ ही भगवान की नाभि से सनातन कमल प्रकट हुआ। ततश्चतुर्मुखो ब्रह्मा नाभिपद्याद्विनिसृतः तत्रोपविष्ट सहसा पद्मे लोकपितामहः। शून्यं दृष्ट्वा जगत्कृष्णं मानसानात्मनः समान ततो मरीचि प्रमुखान महर्षि न सृजन नव। उस नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। उस कमल पर बैठे हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सहसा संपूर्ण जगत को शून्य देखकर अपने मानस पुत्र के रूप में अपने ही जैसे प्रभावशाली मरीचि आदि नौ महर्षियों को उत्पन्न किया। ते सृजन सर्वभूतानि त्रसानि साभराणि च यक्ष राक्षस भूतानि पिशाचो रगमानुषान। उन महर्षियों ने स्थावर जंगम रूप संपूर्ण भूतों की तथा यक्ष राक्षस भूत पिशाच नाग और मनुष्यों की सृष्टि की। सृज्यते ब्रह्ममूर्तिस्तु रक्षते पौरुषी तनुः रौद्री भावेन समये तिस्रोवस्था प्रजापते। ब्रह्मा जी के रूप से भगवान सृष्टि करते हैं, परम पुरुष नारायण रूप से इसकी रक्षा करते हैं तथा रुद्र स्वरूप से सबका संहार करते हैं। इस प्रकार प्रजापालक भगवान की ये तीन अवस्थाएं हैं। न श्रुतम ते सिंधुपते विष्णु अद्भुत कर्मण कथ्यमानानि मुनिभि ब्राह्मणैः वेद पारगैः। सिंधुराज, क्या तुमने वेदों के पारंगत ब्रह्मर्षियों के मुख से अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु का चरित्र नहीं सुना है? जले न समनु प्राप्ते सर्वत पृथ्वी तले तदा चेकान्वे तस्मिन् एकाकाशे प्रभुश्चरन् निशायामिव खद्योत प्रावृत काले समन्ततः प्रतिष्ठानाय पृथ्वीं मार्गमारस्तदा भवत। समस्त भूमंडल सब ओर से जल में डूबा हुआ था। उस समय एकांतों से उपलक्षित एकमात्र आकाश में पृथ्वी का पता लगाने के लिए भगवान इस प्रकार विचर रहे थे, जैसे वर्षा काल की रात में जुगनू सब ओर उड़ता फिरता है। वे पृथ्वी को कहीं स्थिर रूप से स्थापित करने के लिए उसकी खोज कर रहे थे। जले निमग्नाम गाम दृष्ट्वा चोद्धर तुम मनसे क्षति किम्न रूप महम कृत्वा सलिला दुद्धरे महिम। पृथ्वी को जल में डूबी हुई देख भगवान ने मन ही मन उसे बाहर निकालने की इच्छा की। वे सोचने लगे, कौन सा रूप धारण करके मैं इस जल से पृथ्वी का उद्धार करूं? एवं संचित्य मनसा दृष्ट्वा दिव्येन चक्षुषा जल क्रीडाभिरुचितं वाराहं रूपमस्मरत। इस प्रकार मन ही मन चिंतन करके उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि जल में क्रीड़ा करने के योग्य तो वराह रूप है, अतः उन्होंने उसी रूप का स्मरण किया। कृत्वा वराह वपुषं वाङ्मयं वेद संवितं दशयोजन विस्तीर्णम् आयुञ्जतं शतयोजनम् महापर्वत वर्ष्म्याभं तीक्ष्णदर्शनं प्रदीप्तितं प्रदीप्तिमत महामेघोघनिर्घोषं नीलजेमुतसन्निभम्। वेद तुल्य वैदिक वांग में वराह रूप धारण करके भगवान ने जल के भीतर प्रवेश किया। उनका वह विशाल पर्वताकार शरीर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। उनकी दाढ़ें बड़ी तीखी थी, उनका शरीर देदीप्यमान हो रहा था। भगवान का कंठस्वर महान मेघों की गर्जना के समान गंभीर था। उनकी अंग कांति नील जलधर के समान श्याम थी। भूत्वा यज्ञवराहो वै अपसंप्राविशत् प्रभु दृष्टेनैकेन चोद्धृत्य स्वे स्थाने नभिसन्महिम्। इस प्रकार यज्ञ वराह रूप धारण करके भगवान ने जल के भीतर प्रवेश किया और एक ही दांत से पृथ्वी को उठाकर उसे अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। पुनरेव महाबाहु पूर्वाम तनुमाश्रितः नरस्य कृत्वार्धतनुम सिंहस्यार्धतनुम प्रभु दैत्येन्द्रस्य सभां गत्वा पाणिं संप्रस्य पाणिनां दैत्यानामादिपुरुष सुरारेदितिनन्दनः दृष्ट्वा च पूर्वपुरुषं क्रोधात् संरक्तलोचनः तन्नंतर महाबाहु भगवान श्री हरि ने एक अपूर्व शरीर धारण किया जिसमें आधा अंग तो मनुष्य का था और आधा सिंह का। इस प्रकार नृसिंह रूप धारण करके हाथ से हाथ का स्पर्श किए हुए दैत्यराज हिरण्यकशिपु की सभा में गए। दैत्यों के आदि पुरुष और देवताओं के शत्रु दिति नंदन हिरण्यकशिपु ने उस अपूर्व पुरुष को देखकर क्रोध से आंखें लाल कर ली। समुपाद्रवत। उसने एक हाथ में शूल उठा रखा था, उसके गले में पुष्पों की माला शोभा पा रही थी। उस समय वीर हिरण्यकशिपु ने जिसकी आवाज मेघ की गर्जना के समान थी, जो नीले मेघों के समूह जैसा श्याम था तथा जो द्विति के गर्भ से उत्पन्न होकर देवताओं का शत्रु बना हुआ था, भगवान नृसिंह पर धावा किया। समुपेत्य ततस्तीक्ष्ण मृगेन्द्रेण बलिजसाम नारसिंहेन वभसादारित कर जयभृशम। इसी समय अत्यंत बलवान मृगेन्द्र स्वरूप भगवान नृसिंह ने दैत्य के निकट जाकर उसे अपने तीखे नखों द्वारा अत्यंत विदीर्ण कर दिया। एवं निहत्य भगवान दैत्येन्द्रम रिपुघातिनम भूयोन्य पुंडरीकाक्ष प्रभुर्लोक हिताय च। इस प्रकार शत्रुघाती दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का वध करके भगवान कमल नयन श्री हरि पुनः संपूर्ण लोकों के हित के लिए अन्य रूप में प्रकट हुए। कश्यपस्यात्मज श्रीमान आदित्या गर्भधारितः पूर्णे वस्त्र सहस्रे तो प्रसूता गर्भमुत्तमम्। उस समय वे कश्यप जी के तेजस्वी पुत्र हुए। अदिति देवी ने उन्हें गर्भ में धारण किया था। पूरे 1000 वर्ष तक गर्भ में धारण करने के पश्चात अदिति ने एक उत्तम बालक को जन्म दिया। दुर्दिनाम्भो दशस्त्रिशो दीप्ताक्षो वामना कृति दंडे कमंडल उधर श्रीवत्से रथि भूषित। वह वर्षा काल के मेघ के समान श्याम वर्ण का था। उसके नेत्र दीप्यमान हो रहे थे। वे वामनाकार दंड और कमंडलु धारण किए तथा वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह से विभूषित थे। जटी यज्ञोपवीति च भगवान बाल रूप धे यज्ञवाटम गतः श्रीमान दानवेन्द्रस्य वै तदा। जिनके सिर पर जटा थी और गले में यज्ञोपवी शोभा पाता था, उस समय वे बाल रूपधारी श्रीमान भगवान दानवराज बलि की यज्ञशाला के समीप गए। बृहस्पति सहायो सौ प्रविष्टो बलिनो मखे तम दृष्ट्वा वामतनम् प्रहिष्टो बलिरब्रवीर। बृहस्पति जी की सहायता से उनका बलि के यज्ञ मंडप में प्रवेश हुआ। वामन रूपधारी भगवान को देखकर राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, प्रीतोऽस्मि दर्शने विप्र ब्रूहि त्वं किं ददानि ते देवमुक्तस्तु बलिना वामन प्रत्युवाच। स्वस्ति तुक्त्वा बलिं देव स्मेमानो व्यभाषत मेदनिं दानवपते देश मे विक्रमत्रयम्। ब्राह्मण, आपका दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी सेवा के लिए क्या दूँ। बलि के ऐसा कहने पर भगवान वामन ने आपका स्वस्ति कल्याण हो ऐसा कहकर बलि को आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए कहा, दानवराज मुझे 3 पग पृथ्वी दे दीजिए। बलि ततो प्रसन्नात्मा विप्रायामित तेजसे ततो दिव्याद्भुततमं रूपं विक्रमतो हरे। बलि ने प्रसन्न चित्त होकर उन अमित तेजस्वी ब्राह्मण देवता को उनकी मुँह मांगी वस्तु दे दी। तब भूमि को नापते समय श्रीहरि का अत्यंत अद्भुत दिव्य रूप प्रकट हुआ। विक्रम श्रीभिरक्षोभ्यो जहारासु सभेदिनीं ददौ शक्राय च महिम विष्णुर्देव सनातन। उन अक्षोभ्य सनातन विष्णुदेव ने 3 पग द्वारा शीघ्र ही सारी वसुधा नाप ली और देवराज इंद्र को समर्पित कर दी। एस ते वामनो नाम प्रादुर्भाव प्रकृत तेन देवा प्रादुरासन दैष्णवम चोच्यते जगत। यह मैंने तुम्हें भगवान के वामना अवतार की बात बताई है, उन्हीं से देवताओं की उत्पत्ति हुई है। यह जगत भी भगवान विष्णु से प्रकट होने के कारण वैष्णव कहलाता है। असताम निग्रहार्थाय धर्म संरक्षणाय च अवतीर्णो मनुष्याणाम अजायत यदुक्षये। स एवं भगवान विष्णु कृष्ण इति परिकीर्त्यते अनाद्यनन्तम् अजम् देवं प्रभुं लोक नमस्कृतम्। राजन, वे ही भगवान विष्णु दुष्टों का दमन और धर्म का संरक्षण करने के लिए मनुष्यों के बीच यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं, उन्हीं को श्री कृष्ण कहते हैं। वे अनादि अनंत अजन्मा दिव्य स्वरूप सर्वसमर्थ और विश्व वंदित हैं। यम देवं विदुषो गान्ति तस्य कर्माणि सैन्धव यमाहु अजितं कृष्णं शंखचक्र गदाधरं श्रीवत्सधारणं देवं पीतकोशेरवासतं प्रधानसहस्र विदुषां तेन कृष्णेन रक्षते। सिंधुराज, विद्वान पुरुष उन्हीं भगवान की महिमा गाते और उन्हीं के पावन चरित्रों का वर्णन करते हैं। उन्हीं को अपराजित शंख चक्र गदाधारी पीत पट्टांबर विभूषित श्रीवस्त्रधारी भगवान श्री कृष्ण कहा गया है। अस्त्र विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ अर्जुन उन्हें भयानक श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित हैं। सहाय पुंडरीकाक्ष श्रीमान तुल विक्रमः समानस्यन्दने पार्थम आस्थाय परवीरः। शत्रु वीरों का संहार करने वाले अतुल पराक्रमी श्रीमान कमल नयन श्री कृष्ण एक ही रथ पर अर्जुन के समीप बैठकर उनकी सहायता करते हैं। न शक्यते तेन जेतुम त्रिदशैरपि दुस्सह क पुनर्मानुषो भावो रणे पार्थम विजयिष्यति। इस कारण अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता, उसका वेग सहन करना देवताओं के लिए भी कठिन है। फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो युद्ध में अर्जुन पर विजय पा सके। तमेकं वर्जयित्वा तु सर्वं योधिष्ठिरं बलं चतुरः पांडवान् राजन् दिनैकं जेष्यसे रिपुन। राजन, केवल अर्जुन को छोड़कर एक ही दिन की ही तुम युधिष्ठिर की सारी सेना को और अपने शत्रु चारों पांडवों को भी जीत सकोगे। वैशंपायनुवाच इत्येव मुक्त्वा नृपतिं सर्वपापहरो हरः उमापते पशुपतिर्यज्ञः त्रिपुरार्धनः वामने विकटे कुब्जैरुग्रश्रवणदर्शनैः मृतः पारी सदै घोरे नानाप्रहरणोद्यतैः त्र्यम्बको राजसार्दूल भगवन् नेत्रनिपातनः उमा सहायो भगवान तत्रैवान्तरदीयत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उमापति भगवान हर समस्त पापों का अपहरण करने वाले हैं। वे पशु रूपी जीवों के पालक, दक्ष यज्ञ विध्वंसक तथा त्रिपुर विनाशक हैं। उनके तीन नेत्र हैं और उन्हीं के द्वारा भग देवता के नेत्र नष्ट किए गए हैं। भगवती उमा सदा उनके साथ रहती है। निपश्रेष्ठ भगवान शिव सिंधुराज जयद्रथ से पूर्वोक्त वचन कहकर भयंकर कानों और नेत्रों वाले भांति भांति के अस्त्र उठाए रखने वाले अपने भयंकर पार्षदों के साथ, जिनमें बौने कुबड़े और विकट आकृति वाले प्राणी भी थे, भगवती पार्वती सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जयद्रथोऽपि मन्दात्मा स्वमेन भवनं जयो पाण्डवाश्च वने तस्मिन्नवसन् काम्यके तथा। तत्पश्चात मंदबुद्धि जयद्रथ भी अपने घर चला गया और पांडवगण उस काम्यक वन में उसी प्रकार निवास करने लगे। इति श्री महाभारते वन परमणि जयद्रथ विमोक्षण परमणि द्विसप्तत्यधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत जयद्रथ विमोक्षण पर्व में 272वां अध्याय पूरा हुआ।